ceasul sus pe lângă lună, sus pe lângă lună. Mândru arde o lumină, mândru arde aceea nu-i lumină, nici aceea nu-i lumină, că e un scaun de hodină, că e un scaun de hodină. Pe scaun cine șede, da, pe scaun cine șede, șede Maica precurată cu-n fiuț necoț în brață. Ce fiu-s de-ară și nu tace, măicuța n-are ce face, măicuța n-are ce face. Taci, fiule, nu-ți dera, taci, fiule, nu-ți dera, că mamață e țada, că mamață e țada. Să te joci.